beste mange slag. Og jeg mener nå om lag, du trenger være særlig klok om du vil skjøna kattens bok. Du har nå lært av katt og meg at katta liknar meg og deg, og fått en gløt av kattevett og lært de fleste namna rett. Og tva vi driv med dag og natt, men korleis vil du helst deg ha? Øst hjelper eg deg eins eg kan, og seier katten i kjøpen. Sant, og derfor vil jeg tro at den som hälsar først er du, men ikke trø så alt for nær, hans dyrebare egne vær. Eit bok, så ta du av din hatt, og hälsar på hans lik okatt. Men før en katt vil gi igjen og hälsa dig som trufast vän, så bör du visa du sett pris och vän gotter. Om du har blitt gåseplukk og biftatar litt rød,